نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 40. یا بنی اسرائیل، یا اے بنی بیٹو بچو، اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو، انعمتو انعام کی میں نے، علیکم تم پر، واوفو اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، و اور، ایایا صرف مجھ سے، فرہبونی بس ڈرو مجھ سے، و آمنو اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو، انزل تو میں نے نازل کی، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے جو، معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن کافر انکاری، بہی ساتھ اس کے، ولا اور نہ، تشترو تم بیچو، بآیاتی میری آیات کو، سمنن قلیلن سمنن قیمت، قلیلن تھوڑی، بریکٹ میں لکھیے کے بدلے، تھوڑی قیمت کے بدلے، و اور، ایایا صرف مجھ سے، فتقونی پس ڈرو مجھ سے، ولا اور نہ، تلبسو تم ڈھانپو، الحق حق کو، بالباطل ساتھ باطل کے، و اور، تکتمو نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو، و اور، اقیمو قائم کرو، الصلاة نماز، وآتو اور دو، الزکاة زکات، ورکعو اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، آ کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا کیا، فا بھلا پھر، لا نہیں کیا پھر نہیں، تاقلون تم عقل سے کام لوگے، وستعینو اور مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاة اور نماز کے، وانہا اور بے شک وہ، لکبیرتن البتہ بڑی ہے، الا مگر، علا اوپر، الخاشعین عاجزی کرنے والوں کے، خشوع کرنے والوں کے، الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ طرف اس کے، راجعون لوٹنے والے ہیں، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی نفس کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، بس الفاظ کی وضاحت دیکھیے، یا اے بنی، بنی اصل میں بنین تھا، بنون بنین ابنا یہ سب ابنن کی جمع ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، تو بنین کیا ہو گیا، بیٹے، اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے عبداللہ، اسرا کہتے ہیں بندے کو اور ایل اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعقوب علیہ السلام کون تھے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. اذکرو یاد کرو. اذکرو کا لفظ ذکر سے ہے, زال کافرے ذکر. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو, چاہے دل سے کیا جائے یا زبان سے. نسیان کے مقابلے پر آتا ہے یا پھر مسلسل یاد کرنے کے لیے بھی آتا ہے, یعنی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا بھی اور مسلسل یاد کرنا بھی, محفوظ کرنا. نعمتی, میری نعمت. نعمت کا لفظ اردو میں بہت عام ہے, عربی میں یہ خوشحالی, فضل, کرم, عطا, فیض, احسان, نوازش, انعام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اللتی, وہ جو, یہ الذی اور الذین ہی کی طرح ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ اللتی جوڑنے کا کام کرتا ہے نا, اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. اسم اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اشارے دینے کا کام کرتا ہے. اور اسم موصول کس کو کہتے ہیں؟ جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں, اگلی عبارت کو پچھلی کے ساتھ جوڑتا ہے. موصول, آپ کو کبھی کوئی خط موصول ہوا؟ کبھی لکھا لفظ موصول؟ وہی ہے یہ موصول. جب خط موصول ہوتا ہے آپ کو تو کسی کا پیغام آپ کو مل گیا. تو اسی طرح اسم موصول بھی کیا کرتا ہے؟ اگلی بات کو پچھلے سے ملاتا ہے, جوڑتا ہے. مثلا یہ ہے نا, نعمتی, میری نعمت یاد کرو. کون سی نعمت؟ اللتی, وہ جو, پچھلے کے ساتھ جوڑ رہا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس سے ملتا جلتا لفظ آپ پہلے کیا پڑھ چکے ہیں, الذین اور الذی. تو تین اسم موصول آپ پڑھ چکے. انعام تو, میں نے انعام کی. علیکم, تم پر. و اور اوفو, اوفو کا لفظ جو ہے یہ وفا سے ہے. واو فے, یہ اس کا روٹ ہے, پورا کرنا, عہد, ناپ تول, شرط, منت, نظر, زندگی, ان سب کے پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے. بعہدی, میرے عہد کو. عین ہے دال, عہد, کسی چیز کی پہم نگہداشت کرنا, خبرگیری کرنا, اقرار کرنا, حفاظت کرنا. اوفی, میں پورا کروں گا. بعہدکم, تمہارے عہد کو. وایایا, اور صرف مجھ سے. فرہبونی, پس ڈرو مجھ سے. اس کا روٹ ہے رے ہے بے, رہب. اسی سے لفظ راہب نکلا ہے. رہبا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. تو راہب بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن رہب ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط شامل ہو. اچھا, آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ نے میثاق کا لفظ بھی پڑھا تھا اور عہد بھی پڑھا تھا, تو وعدے کے لیے دو لفظ ہو گئے نا. تو عہد تو کیا ہو گیا؟ وعدہ کرنا. اور وعدہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا, نگہداشت کرنا, نگرانی کرنا, خبرگیری کرنا. لیکن میثاق یہ ہے کہ جب عہد کو کسی قسم وغیرہ سے مزید پکا کیا جائے اور مضبوط کیا جائے تو میثاق ہو جاتا ہے. اور ایک وعدہ بھی ہوتا ہے, وعدہ بھی عربی کا لفظ ہے. تو وعدہ جو ہوتا ہے اس میں وعید پائی جاتی ہے. وعید کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی چیز کی امید دلائی جاتی ہے, چاہے اچھی چیز کی چاہے بری چیز. وعدہ کیا؟ بات یا قول جس میں کسی چیز کی امید دلائی جاتی ہے. عہد, جس بات یا قول قرار کی حفاظت کی جاتی ہے. اور میثاق, جس عہد یا قول و قرار پر قسم کھا کر مزید اس کو پکا کیا جاتا ہے. اور صرف قسم ہی نہیں, تکرار کی وجہ سے بھی پختگی ہو سکتی ہے. وآمنوا, اور ایمان لاؤ. بما انزلت, ساتھ اس کے جو میں نے نازل کی. مصدقاً, صدق سے ہے, سچائی کے لیے. مصدق, تصدیق کرنے والا, سچا کہنے والا. لما معکم, واسطے اس چیز کے جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ. اولا, اول کس کو کہتے, پہلے کو, کافرن جانا پہچانا لفظ, بہی ساتھ اس کے. ولا تشترو اور نہ تم بیچو, کیا روٹ ہے اس کا, شین رے یہ شرا, خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمنن قیمت, کیا روٹ ہے اس کا, فے میم نون سمن, کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں سمن, کیا مطلب بنا اس کا, قیمت. اسی سے ملتا ایک اور نام بھی ہے, وہ کیا, سمینہ قیمتی, قیمت والی, ویلیوبل. قلیلن قلت سے, تھوڑا, قاف لام لام, مقدار وزن فاصلے مدت سب کے لیے آتا ہے ان کا تھوڑا ہونا. وایایا اور صرف مجھ سے, فتقونی بس ڈرو مجھ سے. اب آپ دیکھیے کہ ڈرنے کے لیے کتنے لفظ آ گئے آپ کے پاس, سب سے پہلے تو فتقون, ٹھیک ہے, پھر فرہبون, پھر خوفن. ان کا فرق ہوگا کوئی کہ نہیں, کیا فرق ہو سکتا ہے ان میں. تقویٰ ہوتا ہے برے انجام کا خوف جو انسان کو کسی چیز پر راضی کرتا ہے یا آمادہ کرتا ہے. رہبہ کیا ہوتا ہے, ایسا ڈر جس میں کیا پایا جاتا ہے, اضطراب اور احتیاط پائی جاتی ہے. اور خوف کیا ہوتا ہے, عام لفظ ہے خوف. ولا تشترو اور نہ تم بیچو, بے آیاتی میری آیات کو, ثمنم قلیلا تھوڑے پیسوں میں, وایایا فتقون اور صرف مجھ سے ڈرو. ولا تلبسو اور نہ تم لباس پہناؤ, یہ لباس پہناؤ کا معنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. اس کا روٹ کیا ہے, لام بے سین, لبس لباس, لباس اسی سے ہے. تو معنی یہاں کیا کیا گیا, چھپانا ڈھانپنا. لباس بھی کیا کرتا ہے, چھپاتا ہے ڈھانپتا ہے. ولا تلبسو اور نہ تم ڈھانپو, نہ تم چھپاؤ, الحق کا حق کو, بالباطل ساتھ باطل کے. وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ, اس کا روٹ کیا ہے, کاف تے میم کتما, چھپانا. وتکتم الحق کا اور نہ تم چھپاؤ حق کو. یہاں پر بھی ہم لا تکتم الحق کا کہیں گے, جیسے لا تلبسو تھا, یہ جو پیچھے لا آ رہا ہے اس کی وجہ سے نفی کا مفہوم آ گیا. وانتم اور تم, تعلمون تم علم رکھتے ہو, جانتے ہو. وَأَقِيمُوا اور قائم کرو, الصَّلَاةَ نماز. وَآتُوا اور دو, الزَّكَاةَ زَكَاةَ. اچھا یہ جو اقیم الصلاه ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے, اقیمو کا لفظ جو ہے قاف واو میم سے ہے, اقامت کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا اور ثابت رکھنا. اور عادتاً جو دیوار یا درخت وغیرہ سیدھے ہوتے ہیں وہ گرتے نہیں, اگر دیوار ٹیڑھی ہو تو کیا لگتا ہے, ابھی گر جائے گی. درخت بھی اگر بہت جھکا ہوا تو کیا لگتا ہے, گر جائے گا. تو جو چیز سیدھی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, کھڑی رہتی, جمی رہتی, گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے. اس لیے اقامت کا معنی کیا ہے, قائم و دائم. اور قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اقامت صلات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ, اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیا جائے. صرف نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلات نہیں ہوتا. پھر ہے وآتو اور دو, کیا دو, الزکات. زکات کیا ہوتا ہے, زکات کا جو لفظی معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں وہ ہوتا ہے پاک کرنا, اور ایک دوسرا معنی ہے بڑھانا, نشو نما دینا. شریعت میں زکات کس کو کہتے ہیں, مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ایک مخصوص مقدار میں مال میں سے نکالا جاتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہی اس کو خرچ کیا جاتا ہے. صرف نکالا ہی نہیں جاتا بلکہ دیا بھی وہاں جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ دونوں لفظ اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں, صلات اور زکات. برکعو اور رکوع کرو. رکوع کرنے کا معنی کیا ہے؟ جھک جانا. اور اصطلاح میں رکوع کیا ہوتا ہے؟ قیام اور سجدے کے بیچ کی حالت. معراکین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس, آ کیا تأمرون, الف میم رے, امر حکم. اتأمرون, کیا تم حکم دیتے ہو, الناس لوگوں کو, بالبر نیکی کا, بر بے رے رے وسیع پیمانے پہ نیکی کرنا. اصل میں بر کہتے ہیں جنگل کو, وہاں پر کیا ہوتا ہے, وسیع پیمانے پر سبزہ اگا ہوتا ہے, ہر طرح کے پودے اس میں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا, کوئی چھوٹے کوئی بڑے کوئی لمبے کوئی چوڑے, کوئی جگہ عام طور پر خالی نظر نہیں آتی. تو اسی سے لفظ بر نکلا ہے, کہ وسیع پیمانے پر ہر طرح کی نیکی کرنا, چھوٹی چھوٹی نیکی بھی, بڑی بڑی نیکی بھی, لمبی بھی چھوٹی بھی, معمولی بھی بڑی بھی. جیسے آپ گھر میں اگر باغ لگاتے ہیں تو بہت احتیاط سے مخصوص قسم کے پودے لگاتے ہیں, لیکن جنگل میں کیا ہوتا ہے, اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. تو بر وہ نیکی ہوتی ہے جو سوچ سوچ اور تول تول کے نہیں کی جاتی, جتنی توفیق ہو اور جب موقع ملے کرتے چلے جائیں. وطن سونا, اور تم بھول جاتے ہو. تن سونا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ نسیان سے نکلا ہے. وطن سونا انفسکم, اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو. انفس نفس کی جمع ہے. وانتم, حالانکہ تم, تتلونا پڑھتے ہو, تلاوت کرتے ہو. تلا یتلو تلاوت, یا تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا, یعنی اس طرح پڑھا جائے کہ مطلب پیچھے آئے, سمجھ میں بھی آئے, اس کو تلاوت کہتے ہیں. ہم اس کے بغیر ہی تلاوت کر لیتے ہیں. افلا تعقلون, کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے. تعقلون کا روٹ کیا ہے؟ عین قاف لام, عقل. عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا, اونٹ کا باندھنا. عقل انسان کو باندھ کے رکھتی ہے. وَسْتَعِينُوا, عین واو نون اس کا روٹ ہے, کسی سے مدد اور تعاون طلب کرنا. بِالصَّبْرِ, ساتھ صبر کے. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا, اپنے دل کو, اپنی خواہشات کو اس طرح روکنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. تکلیف اور صدمے اور مصیبت کے وقت شدید ریاکشن سے اپنے آپ کو روکنا, ایسے نیگیٹو ریاکشن سے روکنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. تفسیر معنی کیا تھا؟ روک لینا, کنٹرول کر لینا اپنے آپ کو. والصلاۃ, نماز کے. وإنها, اور بے شک وہ, لکبیرتن, البتہ بھاری ہے. الا, مگر, الا اوپر, الخاشعین, خاشع کی جمع ہے. خاشعین خشوع کرنے والے. خشوع کیا ہوتا ہے؟ خے شین عین, خشع. خشع کا مطلب ہوتا ہے دب جانا, جھک جانا, عاجزی اور انکساری کرنا. یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. دل میں ایسا ڈر پیدا ہونا جس کی وجہ سے انسان کے اعضاء, اس کا جسم, اس کی نگاہیں, سب کچھ جھک جائیں, دب جائیں. تو اسی لیے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اور انکساری. الذین, وہ لوگ, یظنون, یظنون کا لفظ کہاں سے نکلا؟ ظن سے. ذوئے نون نون, ظن. ظن کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ گمان کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں صرف گمان کو نہیں کہتے, یقین کو بھی کہتے ہیں. عربی کون سی زبان ہے؟ لغت ازداد. جیسے یشترونا کا مطلب کیا؟ خریدنا اور بیچنا. اسی طرح ظن کا معنی گمان اور یقین دونوں ہے. اب یہاں کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ جو یقین رکھتے ہیں, جن کا خیال ہے, لیکن خیال کون سا ہے؟ یقینی. انہم, بے شک وہ, ملاقو, ملاقات کرنے والے ہیں, ربہم, اپنے رب سے. وانہم, اور بے شک وہ, الیہ, اس کی طرف, راجعون, رجوع کرنے والے ہیں. یا بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، میں نے تم کو فضیلت بخشی، سے ضاد لام، فضل، فضل کا کیا معنی ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقوا، اور ڈرو، ڈرنے اور بچنے کے معنی میں، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، تجزی، جیم، زے، حمزہ اس کا روٹ ہے، جز ان، جز ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حصہ. تو یہاں پر جزا کہتے ہیں کسی کو اس کا حصہ ملنا، نیکی یا بدی کا، ٹھیک ہے نا، جز. تو جزا کافی ہونا، بدلہ دینا، کسی بھی چیز کا اچھا یا برا بدلہ، دونوں کے لیے جزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں جزا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف اچھے بدلے کے لیے، لیکن عربی میں اچھے اور برے دونوں کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا. یہ خیر کا لفظ آخر میں کیوں بولتے ہیں؟ اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے. اگر ہم صرف یہ کہنا کہ جزاک اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تم کو بدلہ دے. اور نیت رکھ لیں کس کی؟ اگر آپ پازیٹو انسان ہیں تو اچھائی کی رکھیں گے، اور اگر آپ دوسروں کا برا سوچتے ہیں تو پھر کوئی اور رکھیں گے. لیکن اگر آپ دوسروں کا برا سوچیں گے تو دوسروں سے بھی کیا پائیں گے؟ برائی برائی کو دعوت دیتی، اور خیر خیر لاتا ہے. خیر سے خیر پھوٹے گی نا، گندم سے چنے تو نہیں پھوٹیں گے، کہ نکلیں گے. جی، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نہ بدلہ دے گا، نفسن، کوئی نفس، ان نفسن، کسی نفس کو، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبلو، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، کوئی شفاعت. شفاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا روٹ ہے شین، فے، این. شفا کا مطلب ہوتا ہے ملانا. سورۃ الفجر ہے نا، اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وتر کہتے ہیں ایک کو، اور شف کہتے ہیں دو کو، ایون اور آڈ نمبر جو ہوتے ہیں. ایون کو کیا کہتے ہیں؟ شف. ایون کیسے بنتا ہے؟ ایک نہیں ہوتا، ایک کے ساتھ ایک ملا کے جب دو بن جاتے ہیں. تو شفا کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو شفاعت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے ساتھ مل جانا، اس کی مدد کرنا، اس کو سپورٹ دینا، دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے مل جانا. اور عام طور پر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کہ کسی بڑے آدمی کا کسی چھوٹے انسان کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل جانا، اس کو طاقت دینا، جس کو عام زبان میں ہم کیا بولتے ہیں؟ سفارش. تو سفارش کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کمزور ہے اور دوسرا طاقتور ہے، تو طاقتور کس کے ساتھ مل گیا؟ کمزور کے. کس لیے مل گیا؟ کہ اس کی مدد ہو جائے، اس کا کام بن جائے. یہ ہوتی ہے شفاعت کی حقیقت. ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا. اخذ، اخذ ہوتا لینا. مواخذہ کس کو پھر کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی سے نکلا ہے، مواخذہ کرنا. اخذہ کا مطلب ہوتا ہے لینا، اور مواخذہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اردو محاورے میں ذرا اس کا ترجمہ کیجیے. کسی کی پکڑ کرنا، اس کی خوب خبر لی، اخذ میں سے یہ نکلتا ہے. تو لا یؤخذ، نہ لیا جائے گا، لینے کے معنی میں آتا ہے. چاہے خبر لے کسی کی یا کچھ اور لے. منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عین دال لام، ایک دوسرے کے برابر ہونا. یہ جو ترازو ہوتا ہے نا، اس کے دو پلڑوں میں سے ہر ایک کو عدل کہتے ہیں، دوسرے کا عوض، بدلہ، معاوضہ، برابر. ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، نون سوادرے، نصر، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. نصرہ، مدد دینا.